Funda Lenay'la Kültür Sektörü. İyi akşamlar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Funda Lena. Kültür Sektörü programından hepinize mutlu bir akşam diliyorum. Programımızda COVID-19 salgınının kültürel sektörlere etkilerini konuşmaya devam ediyoruz. Tiyatro, sinema, müzik, yayıncılık gibi alanları korona salgını başladığından beri ne gibi zorluklar yaşıyorlar? Devletin bu alanlara ne gibi destekleri var? Destekler sektör temsilcilerinin ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılıyor mu? Bunları konuşuyoruz. Devlet desteklerinin ötesinde sektörler kendi içlerinde ne gibi çözümler üretiyor? Ne gibi yeni iş modelleri ortaya çıkıyor? Ne gibi dayanışma yöntemleri uygulanıyor? İçinde bulunduğumuz yeni normal denen süreç her bir sektör için nasıl yaşanıyor? Tamamen normalleşmenin, eskiye dönmenin ne zaman ve ne şekilde olacağına dair farklı sektörlerin öngörüleri neler? Tüm bunları Kültür Sektörü programında sektör temsilcileriyle konuşuyoruz. Ve ben özellikle her sektörün farklı farklı kademelerinden uzmanları, sanatçıları konuk almaya çalışıyorum her hafta. Çünkü hep söylediğimiz gibi kültürel sektörlerin değer zincirindeki farklı aşamalarında farklı farklı birçok aktör var. Ve doğal olarak her birinin bu süreci yaşayış şekli, bu süreçten etkilenme düzeyi birbirinden farklı. İhtiyaçları, beklentileri, genel anlamda bakış açıları birbirinden farklı. Biz hepsine ayrı ayrı ses olmaya çalışıyoruz. Bugün konuğum müzik sektöründen orkestra sanatçısı, Kültür Emek Sen temsilcisi ve Orkestra Sanatçıları Meslek Birliği Platformu temsilcisi Sayın Burç Balcı. Hoş geldiniz Burç Bey yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Burç Bey, koronavirüs salgınının size ve meslektaşlarınıza etkisini sormadan önce sizin temsilcisi olduğunuz Kültür Emek Sendikası ve de Orkestra Sanatçıları Meslek Birliği Platformu hakkında dinleyicilerimizin daha fazla bilgi sahibi olmasını isterim. Bunlar yasal statüsü olan kurumlar mıdır? Sendika öyle sanıyorum. Ama platform gönüllü olarak bir araya gelip meslek sorunlarına çözüm aradığınız, kamuoyu yaratmaya çalıştığınız informal bir yapı mıdır? Biraz bunlar hakkında bilgi verir misiniz bizlere? Elbette, elbette. Özellikle orkestra sanatçıları içerisinde örgütsüzlükten kaynaklı pek çok sorun oldu geçmişte. Buna ilişkin sendikalar çok fazla çözüm kaynaklı davranamadılar. Çünkü özellikle özlük hakları ile ilgili büyük mücadeleler veriyor sendikalar, biliyorsunuz. Ancak sanatsal uzmanlık gerektiren konularda biraz siyasetin bölgesinde kalıyorlar. Bizim Türkiye'de maalesef her meslek alanında bir takım uzmanlar var, biliyorsunuz. Tabipler Birliği olsun, Mimarlar Odası olsun. Ancak Türkiye'de klasik müzik sanatçıları arasında böyle bir meslek birliği maalesef şu ana kadar yok. Pek çok dernek ve vakıf var tabii ama bunlar bir şekilde görüş bildiren hale zaman zaman görüş bildirseler de gelemiyorlar. Bu amaçla aslında bir sosyal iletişim platformu olarak kurdum Orkestra Sanatçıları Meslek Birliği platformunu. Ve orada meslek sorunlarımızı tartıştığımız bir ortam haline geldi. İleride inşallah bir meslek birliğine dönüşmesi hayalini kuruyorum. Onun haricinde Kültür Emek Sen de yeni kurulmuş bir sendika. Ancak Başkanı Yavuz Demirkaya, başkanımız uzun yıllardır zaten Kültür Sanat'tan başkanlığı yapmış. Daha sonra ayrılarak kendi sendikasını kurmuş bir efsanedir bizim için. Gerçekten özlük haklarımızı çok ilerlemeler sağlamıştı. Onunla beraber şu an hareket ediyoruz Kültür Emek'ten de. Kültür alanında çalışanların üye olabildiği yasal bir sendika. Bütün sektörlerden üye olunabiliyor o zaman oraya, değil mi? Daha geniş kapsamlı. Tabii, yani özellikle sahne sanatları alanında hizmet vermek üzere kurulmuş bir sendika. Dediğiniz gibi umarım Orkestra Sanatçıları Meslek Birliği de yasal bir yapıya kavuşur. Çünkü sadece klasik müzik alanında değil, popüler müzik alanında da hep savunduğum bir şey. Eser sahiplerinin, yorumcuların, yapımcıların meslek birlikleri var ve meslek birlikleri olunca sanki daha görünür olabiliyorlar. Daha söz hakları olabiliyor, örgütler hareket edebiliyorlar. Ama sahnede emek veren müzisyenlerin, kayıt müzisyenlerinin böyle bir meslek birliği yok. Ancak sanatçılar ve önde olan sanatçılar ve yapımcılar onların da hakkını savunursa savunulabiliyor. O yüzden ben de umuyorum ki bu müzisyenlerin de sahne emekçilerinin de bir meslek birliği olsun. Koronavirüs öncesinde Orkestra Sanatçıları Meslek Birliği platformunun gündeminde neler vardı diye merak ediyorum. Siz bu platformu yeni kurduğunuzda koronavirüs olmadan önce en öncelikli meseleler neydi? Hangi sorunlar üzerine konuşuyordunuz? Ne zaman yakalandınız yani bu koronavirüse? içinde özellikle tabii ki hepsini burada anlatamayacağım kadar ciddi sorunlarımız vardı. Evet. Bunları zaman zaman dile getiriyorduk. Birbiri aramızda konuşarak hangi platformlarda nasıl bir girişimde bulunalım diye. Özellikle Türkiye'de konservatuvar mezunları diyelim. Bu alanda çalışan sanatçıların ciddi bir takım istihdam sıkıntıları vardı. Uzun yıllardır devlet örneğin senfoni orkestralarına bir resmi kadro sınavı açmadığı için geçici şekilde haftalık veya aylık yevmiyelerle genç sanatçılar çalışıyorlardı ve 2000 küsur lira gibi çok cüzi ücretlerle ayda çalışabiliyorlardı. Sonrasında bir iyileştirme yapıldı bu yılbaşı itibariyle. 4300 lira ayda bir para almaya başladılar bu gençler. Ancak yıllık sözleşme şeklinde şu anda çalışıyorlar. Bir sonraki yıl için hiçbir hakları bulunmuyor maalesef. Aynı zamanda orkestralarda yer alan grup şefliği veya yönetim kurulu üyeliği gibi yerlere de aday olanıyorlar. Siz de takdir edersiniz ki Türkiye'de çok daha yüksek maaş alan başka görevliler varken, şimdi sizi zikretmeyeyim ama 4300 lira bir genç mezun bir sanatçı için çok zor bir para. Öğretmenler de aynı durumda tabii ki Türkiye'de. Böyle bir sıkıntımız vardı. Özellikle bu gençlerin istihdam şeklindeki bazı güvencelerin getirilmesi. Aynı bizim kadrolu sanatçıların olduğu gibi bizim de görev yaptığımız yönetim kurulları ve sanat kurullarına üye olabilmelerinin önlerinin açılması. Yani güvenceli çalışma istihdamı sağlanması gibiydi. Bununla ilgili görüşlerimiz vardı. Ama burada tabii bir şey de söylemek lazım. Gerçekten Kültür ve Turizm Bakanlığı bu konuda çok güzel bir adım attı aslında bu iyileştirmeyi yaparak. Çünkü pandemi sürecinde konserlerin iptal durumunda önceki sistemde bütün bu sanatçılar hiçbir şekilde gelire sahip olamayacaklardı. Ancak şu an yıllık sözleşmeleri bulunduğu için şu an ücretlerini almaya devam edebiliyorlar. Bu da sosyal devlet ilkesinin gereği olarak güzel bir girişim oldu. Bu konuda teşekkür ediyoruz yetkililere. Ancak tabii ki daha da iyileştirilmesi gerekiyor. Bunun haricinde Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yasası ülkemizdeki 6 devlet senfoni orkestrası içinde uygulanan bir yasa. Ve bu yasada daha önce 703 nolu kararname ile şef atamalarına ilişkin 5, 6 ve 8. maddeler iptal edilmişti. Bu iptal edilen maddelerde de orkestraların sanat direktörü olan şef atamalarında diploma gerekliliğinden tutun sanat kurulu onayına kadar hepsinin bütün kriterlerin kaldırılmış olmasıydı. Şu anda yasal açıdan herhangi birinin orkestra şefi olarak atanmasında bir yasal engel bulunmuyor. Bu tamamen atama yapmaya yetkili makamların insafıyla şu an korunabiliyor. Bu da önemli bir açık olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda da şef atamalarında ciddi bir kriter getirilmesi şart. Çünkü orkestra sanatçısı olurken defalarca sınava giriyor. Mesela bir baş kemancı, konserbaşlar birisi. Baş kemancı olabilmek için yaşamı boyunca minimum 2 yıl aralıkla 5 ayrı sınava giriyor. Yani baktığınız zaman ve bunlar jüri önünde, 14-15 kişilik jüriler önünde video kaydı yapılarak yapılan sınavlar. Öte yandan bir şef, diyelim genç bir şefsiniz, yeni mezun oldunuz. Gerekli bir takım vasıfları, siyasilere göre uygun vasıfları taşıyorsanız, hop diye bir orkestra şeyinin başına, o konzertmeisterin yıllarını sınavlarla geçirerek oraya gelmiş konzertmeisterin başına sanat direktörü olmadıysa herhangi bir yasal engel bulunmuyor. Yani burada bir peki uygulamada böyle hani daha deneyimsiz şeflerin atandığı vesaire oluyor mu? Ya bu uzun süredir tartışılıyor. Yani burada kişiler bazında tartışmamak lazım. Çünkü gerçekten hak eden hak etmeyen biraz subjektif kavramlar olabiliyor. Burada orkestranın sanat kurullarının o karar vermesi gerekiyor. Yani kimin tecrübeli kimin tecrübesiz olduğu vesaire gibi hususlar gerçekten yıllarını yüzlerce şefle çalışmış orkestracılara güvenilmesi gerekiyor burada. Çünkü mesela ben 22 yıllık bir orkestracıyım. Bugüne kadar 500'ün üzerinde belki şefle çalışmışımdır. Hepsinin ne derece nasıl orkestrayla uyumlu olduğuna dair hak verirsiniz ki bir kanaatimiz var. Evet, tabii bu konuda maalesef gelip geçen bürokratların çok cesareti olmaması gerektiğini düşünüyorum. O açıdan da kişiler üzerinden tartışmayı çok doğru bulmuyorum. Çünkü gerçekten Türkiye'de çok iyi genç şefler de var. Çok kötü şefler de var. Bunların değerlendirmesinin mutlaka sanat kurullarınca yapılması gerektiğini düşünüyorum. Evet, doğru. Kesinlikle objektif kriterlerin ortadan kaldırılması değil, yani daha fazla objektif kriterin getirilmesi tabii, daha doğru yani sonuçlar. Buradaki en büyük sıkıntımız her zaman şu oluyor. Sizin yani diğer sektörlerde de vardır bu. Kişiler üzerinden tartışma dönüyor. Halbuki hayır. Yani Karayan ya da Abbado dünyanın en meşhur yaşam şeflerinden ya da Furtwängler mezarından kalkıp gelse bir şekilde bunun orkestracılar tarafından da konuşulması gerekir diye düşünüyorum. Evet, kriterler ve sistem üzerinden konuşmak lazım. Peki koronavirüse gelecek olursak, orkestra sanatçılarını nasıl etkiledi koronavirüs? Devlete bağlı orkestralarda yer almakla özel orkestralarda yer almak arasında nasıl bir fark oldu? Bunları soracağım. Ve rica etsem bunu açıklamadan hemen önce normal şartlarda orkestra sanatçılarının çalışma şeklinin nasıl olduğunu da biraz daha açar mısınız? Düzenli maaşla mı çalışırlar? Az önce gerçi belirttiniz onu, devlete bağlı olunca sanırım devam eden bir maaş oluyor. Ama özelde nasıl oluyor? Konser verilmeyen prova dönemleri varsa o dönemde çalıştıkları kurumdan para alırlar mı? Nasıl döner bir orkestra sanatçısının ekonomisi? Şimdi istihdam şeklinde tabii devletin, Kültür ve Turizm Bakanlığı getirdiği bu istihdam şeklinde aynı devlet memurları gibi belli bir maaş alır orkestra sanatçıları. Tabii bu maaşa kavuşmak için önce o sınavları geçip bir stajyerlik dönemi geçer. Stajyerlikten sonra tekrar sınava girersiniz. Asaleten kadronuz tasdik sınavıdır bu. Daha sonrasında asli kadrolu sanatçı olursunuz orkestrada ve 6940 sayılı yasadaki bütün haklardan siz de yararlanmaya başlarsınız. Bu şekilde bir çalışma düzeni vardır. Bunun haricinde özel orkestralar vardır tabii Türkiye'de. Bu özel orkestralarda bu tip bir kesin bir çalışma modeli bulunmuyor. Her orkestra kendine göre farklı şekilde bu çalışma sistemini uyguluyor. Zaman zaman konser başına bedel ödüyorlar. Zaman zaman prova başına bedel öderler. Oralarda tabii ciddi sıkıntılar oluştu. Devlet sektöründe bunun olmamasının sebebi devlet memurları yasasına dayanarak sanatçı istihdamını yapmış olması Kültür Bakanlığı. Bu tabii ki bir güvence getiriyor sanatçılara. Dolayısıyla diğer devlet memurları gibi maaşlarını almaya devam edebiliyorlar bu süreçte. Sosyal devlet ilkesi gereği. Ancak burada tabii ki işsiz olan diyelim ya da özel sektörde çalışan, özel orkestralarda çalışan meslektaşlarımızın ciddi sıkıntıları oluştu. Bunların bir kısmı giderilebildi. İptal edilen konserlerin de kaşelerini ödeyen özel şirketler oldu. Yani bu güzel bir jestti. Ama bu ne kadar sürdürülebiliyor o konuda ciddi kuşkularımız var. Çünkü şu an biliyorsunuz konser yapmanın çok bir mümkünatı gözükmüyor sağlık açısından. Hem izleyici sağlığı hem sanatçı sağlığı açısından. Evet, ona da geleceğim. Ya bu kademeli normalleşme sürecini konuşalım biraz da sizin de şimdi giriş yaptığınız gibi. Hep söylediğimiz gibi sizin de içinde bulunduğunuz gösteri sanatları alanı pandemiden en çok etkilenen sektörlerin başında geliyor. İzleyicilerin dediğiniz gibi kalabalıklar halinde bir araya geldiği etkinliklerin tekrar başlamasının zaman alacağı konuşuluyor. Bir yandan da şimdi sinyalleri veriliyor. Etkinliklerin ama başlayacağı duyurulsa bile insanlar bu etkinliklere gönül rahatlığıyla gidecek mi, gidemeyecek mi? Bu da bir soru işareti. Öncelikle sizi sorayım. Sizinle ilgili konuşulan hazırlıklar, Temmuz ayında yazın konserler başlayacak mı? Böyle bir açıklamalar yapıldı. Sizin için de geçerli mi bu? Tabii. Kültür ve Turizm Bakanlığı bu süreçte konserleri iptal etti. Çok yerinde bir karardı. Ancak yavaş yavaş artık gerçekten konserlere başlamanın zamanının geldiğini ifade ediyorlar. Fakat burada tabii ki sağlık riskleri hala bizim başımızda bir giyotin gibi bekliyor. Hem sanatçı sağlığı için hem izleyici sağlığı için. Açık hava konserleri yapılabilir gibi bir görüş oluştu şu an. Bunlar konuşuluyor. 1 Eylül'de normal sezonumuzu başlatacağız. Yani konser salonlarında ya da nasıl olacaksa artık şu an kestiremiyoruz maalesef. Konser sezonumuzu başlatmamız gerekiyor. Ama onun öncesinde açık hava konserleriyle ilgili bir görüş belirdi. Burada da başka maliyetler ortaya çıkıyor haklı olarak. Bir sahne kurulması her yerde çünkü bir açık hava tiyatrosu yok. Dolayısıyla ya da turne çıkarılacaksa turnenin de sağlık koşullarının sağlanması gibi bir takım ek masraflar ortaya çıkıyor. Bu yönde de bekliyoruz yani bakanlığımızdan kararları. Tabii bunu birkaç konu var sağlıkla ilgili dediğiniz gibi. Bir, izleyicilerin konsere, tiyatroya giderken kendi sağlıklarını tehdit etmeyecek şekilde katılabilmeleri. Bunun için işte aralıkta oturma düzeni mi yapılacak, bilet gişeleri önünde bir düzen, mekanların dezenfekte edilmesi gibi bir takım kurallar konuyor. Böyle açıklamalar da yapıldı sanırım. Bunun yanı sıra arabalı konserler gibi yeni modeller uygulanmaya başladı dünyada ve Türkiye'de. Bilmiyorum sizin sektörünüzde de olur mu? Bunlar işin izleyici sağlığı ile ilgili yönü. Bir de sanatçıların sağlığı söz konusu. Sizin için bu daha da önemli çünkü çok kalabalık olarak sahnede olduğunuz, kalabalık olarak doğal olarak kuliste olduğunuz bir ortamınız var. Sizin kendi adınıza orkestralar olarak bu anlamda endişeleriniz var muhakkak. Bununla ilgili önlemler var mı, nelerdir? Şimdi bununla ilgili önlem almak bir hayli güç. Dünyada da bu tartışılıyor. Sadece Türkiye ile ilgili bir durum değil. Senfoni orkestraları ciddi bir krizin içerisindeler. Amerika'da bütün biliyorsunuz sanat kurumları bütün etkinliklerini durdurdular. Hatta birçoğu artık önümüzdeki sezona sarkıtacak şekilde şeyini devam ettiriyor. İptallerini devam ettiriyorlar. Bunun ne zaman başlayacağı sıkıntı. Çünkü sahnede bir senfoni orkestrası 80 bazen 90 kişiye varan kadrolarla aynı anda yer alıyor. Ve sizin yanınızdaki sanatçıdan 1,5-2 metre uzakta çalabilmeniz demek sizin işgal ettiğiniz alanın çok daha büyük olması gerektiğini gösteriyor. Türkiye'de bu ebatta sahne ne yazık ki bildiğim kadarıyla yok. Yani bütün bir orkestrayı eksiksiz şekilde 1,5 metre 2 metre aralıklarla sığdırabileceğiniz ve havalandırma sisteminin AVM'ler gibi kapalı devre olmadığı bir salon yok. Kaldı ki zaten senfoni orkestralarının çoğunluğu şu an kendi salonları bulunmuyor. Ve o şehirdeki çeşitli mekanlardan faydalanıyorlar. Burada da o mekanların havalandırması konusundaki tek yetkili maalesef Kültür ve Turizm Bakanlığı değil. Belediyeler karar veriyor örneğin. Ve burada da hani salonlardan ne gibi havalandırma değişiklikleri yapılacak, dışarıdan temiz hava sirkülasyonu nasıl sağlanabilecek bunlar da şu an soru işareti. Hani AVM'ler açıldı ama biliyorsunuz kapalı devre havalandırma sistemleri nedeniyle ciddi şu anda korkuları var insanlar. Evet, evet. Peki bu sahnede daha az kişi olacağınız yeni kurgular yapılması söz konusu olabilir mi? Tabii belli repertuarlarınız var. Tabii tabii yani sahnede daha az kişinin yer alacağı bir çözüm zaten şu an en mantıklı gözüken. Aradaki sosyal mesafeyi koruyarak. Fakat burada da tabii yüzlerce yıllık bir sanattan bahsediyoruz. Bir akustikten, bir tını bütünlüğünden bahsediyoruz. Sizin yüzlerce yıldır uygulanan geleneksel bu oturuş sistemini bozarak araya ikişer metre aralık koyarak oturttuğunuzda sanatçıların birbirini duymasından tutun. Yorumun sağlığını hatta senkrona varana kadar bir sürü sanatsal sıkıntı çıkacağı aşikar. Yani yeni bir türün ortaya çıkması gibi bir şey olacak. O da tabii ki bir sancılı bir süreci olacak ama hani başka çaresi yoksa da tabii, geçici tabii olarak yani, yapılabilir diyorsunuz. Çok olumsuz yönde etkileyeceğini düşünüyoruz. Ama buna alışmak zorundayız gördüğümüz kadarıyla. Hala dediğim gibi hem dünyada hem biz de tartışıyoruz aramızda. Sizin de bildiğiniz ve hatta sonuçlarıyla ilgili değerli yorumlar yaptınız. Bir anket çalışması yapmıştım ben hatırlarsanız Nisan ayı sonunda. Anketin bir kısmı, sağ olun. Az önce konuştuğumuz bu insanların pandemi sonrasında canlı etkinliklere katılmak konusunda çekince yaşayıp yaşamayacak olmasıyla ilgiliydi. Ki büyük bir ölçüde çekince yaşanacak gibi görünüyordu. Bir işin o boyutu var zaten. Bir de canlı etkinliklerin dijital platformlara taşınması ile ilgili bir bölümü vardı. Sizin de bu konuda önemli yorumlarınız olmuştu. Dinleyicilerimizin de duymasını isterim. Bu canlı müzik sektörü için dijitalde müzisyenlerin para kazanabileceği yeni iş modelleri olabilir mi sizce? Siz buna biraz olumsuz bakıyordunuz. Haklısınız da bence. Hala görüşünüz o yönde mi? Biraz paylaşır mısınız? Özellikle dili olmayan müzik ve dans gibi etkinliklerde daha da uluslararası bir rekabet olduğundan bahsetmiştiniz. Tabii. Bunları biraz açarsanız dinleyicilerimiz için. Tabii. Şimdi günümüzde dijital yaşam gerçekten bizi bambaşka bir dünyanın kapılarını açtı. Eskiden benim çocukluğumda en azından bu kadar geniş bir içeriğe ulaşamıyordunuz. Yani televizyondan ne verilirse, radyodan ne verilirse onları dinliyorduk, izliyorduk. Hı-hı. Ancak şimdi bir tıklamayla dünyanın öbür ucundaki, Asya'daki ya da Avrupa'daki bir orkestranın salonuna misafir olup izleyebiliyorsunuz. Bunları cüzi ücretlerle de yapabiliyorsunuz. Yanı sıra artık ücretsiz de içerikler paylaşılıyor. bu konuda ciddi bir çeşitlilik oluştu. Tabii bu çeşitliliğin getirdiği bir rekabet ortamı da bulunuyor. Dolayısıyla Türkiye'deki sanat kurumlarının dijitalleşmesi durumunda hani benzersiz yerel içerikler diyelim, yerel derken kendi bestecilerimiz, kendi müziğimiz gibi bir takım kendi solistlerimiz, kendi şeflerimiz gibi bir takım içeriklerle rekabet etmek gerektiğini düşünüyorum. Aksi takdirde uluslararası alanlarda şimdi çok ciddi rakiplerimiz oluşacak. Düşünsenize Berlin Filarmoni, Viyana Operası gibi. Şimdi izleyici kumandasının, elinin, bilgisayarının, mouse'unun eli altında dünyanın en meşhur sahnelerini izleme şansı varken Türkiye'deki etkinlikleri izletmek ciddi bir başarı olacaktır. Ve çok zorlu bir durum bu rekabet. Bunun nasıl çözüleceği konusunda benim kafamda hala büyük soru işaretleri var. Yani bu alandan dijital içerik satışıyla Türkiye'de para kazanılabileceğini maalesef şu an için düşünmüyorum. Gelecekte belki ama şu an için rakiplerin elenebileceği bir para kazanma modeli, en azından kurumların finansal sıkıntılarını giderebilecek model oluşacağını sanmıyorum. Ancak bağışlarla belki ayakta durulabilecek. Sponsorluklar belki daha uygulanabilir bir yöntem olabilir. Ama evet, şu tartışma da var. Yani bütün bunlar da dediğiniz gibi bütün bu çeşitlilik tamam bir anlamda toplumun beğeni yelpazesini de geliştirebilecek, kulağını, gözünü geliştirebilecek şeyler belki. Ama sanatın da ücretsiz tüketilebilen bir şey olduğu algısını da pekiştirmesini nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bu aslında çok tartışmalı bir konu. Ben bu konuda biraz daha halkçıyım. Evet. Özellikle hem çalıştığım kurum açısından hem de kendi gönüllü olduğum bazı projeler var. Mesela senfoni müzikacıları gibi. Köylere gidip bu müzikle, bu sanat dallarıyla hiç tanışmamış çocuklarla müzik yapıyoruz. Onları çalıyoruz, enstrümanları tanıtıyoruz, tecrübe ettiriyoruz. Çünkü ben ileride benim enstrümanı gören birinin bu gitar mı, bazuka mı diye sormasını istemiyorum Türkiye'de artık. Çello sanatçısını biliyorsunuz. Ve bu konuda bizim de yapmamız gereken çok şey olduğunu düşünüyorum. Sanat içeriklerine ücretsiz ulaşılması konusu bence belirli bir kapsam içerisinde tutularak bir hak olduğunu düşünüyorum. Aynı internet erişiminin bazı modern dünyadaki devletler tarafından bir hak olarak şu anda tanımlanması gibi sanat içeriklerine erişimin de bir hak olduğunu düşünüyorum. Vatandaşlık hakkı olduğunu düşünüyorum. Sonuçta ben mesela onların vergileriyle maaşımı alabiliyorum. Benim onların vergileri karşılığında onlara hizmet sunmam gerekiyor. Bu hizmet için ekstra bedeller istemem bence hakkaniyetli olmuyor. O açıdan da baktığınız zaman özel hayatını bilet geliriyle kazanan kumpanyalar diyelim ya da orkestralar diyelim. Bunları ayrı tutuyorum elbette. Ama devlete bağlı kurumların mutlaka sanatsal erişim konusunda vatandaşına bir takım ücretsiz içerikler sunması gerektiğini düşünüyorum. Evet, özellikle dediğiniz gibi hiç erişimi olmayan, bu konuda bilinci olmayan, farkındalığı olmayan gruplar Anadolu'da vesaire, onların farkında olup ilerleyen zamanlarda belki kendi isteğiyle, kendi talebiyle de alır hale gelmesi için bu gerekli. Ama işte işin öteki tarafında da demin sizin de söylediğiniz gibi biraz da rekabetçi bir ortam yaratıyor. İşte belediyelerin bir sanatçıya para verip... Sosyalizmin çatışmasını konuşuyoruz. Evet, yani öyle mesela popüler müzik alanında da hep bu belediye konserlerinden şikayet edilir. Ücretsiz halk konserlerini belediye sanatçıya parasını vererek yaptırınca bu sefer tam orada bir iki tane sanatçı o işin içine dahil olabiliyor ama bir sürü farklı sanatçı da bu işten biletle para kazanmaya çalışıyor ama ücretsiz olunca da bu sefer toplum ücretlisine niye yöneliyim diye bakıyor. Doğru. O da o zaman da sektör... Daha temel bir takım ihtiyaçlar. Dediğim gibi mesela çocukların bence sanata erişiminde hiçbir sınır olmaması lazım. Ama büyüklere ücretli olabilir ya da bunun bir şekilde tartışılması gerekir. Ama özellikle çocuklarımızın maalesef çok elverişsiz şartlarda görüyoruz bazı yerlerde gittiğimizde, köylerde. Bunların mutlaka giderilmesi gerek. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi hattı müdafaa değil, sathı müdafaa yapmamız lazım. Evet. Yani büyük şehirlerde sanatı sürdürerek ülkeyi bir kültür devrimine götüremezsin. Yok, bunu tabana yaymanız gerekir. Tabana yaymak da süreç alan ve emek isteyen bir evet. süreç yani. Yani şu an içinde bulunduğumuz zaman dilimini düşünecek olursak mutlaka dediğiniz şekilde yapılmalı. Başka türlüsü mümkün değil. Yani oralara götürüp hadi burada bilet satıyoruz derseniz talep göremeyeceğiniz için mutlaka tabii, ilk adımda ücretsiz insanlara aşılamak gerekiyor sanatı. Avrupa ile burada biraz farklılaşıyoruz dünyanın diğer ülkeleri. Çünkü biz tam bir köprü ülkeyiz. Bir yanımız Asya'da, bir yanımız Avrupa'da. Dolayısıyla her iki kültürü de taşıyan zengin bir milletiz aslında. Çok o açıdan şanslıyız. Ama bütün bu içeriklere de halkı ulaştırmak birincil görevimiz olması gerekiyor. Çünkü Avrupa'da şu an ciddi bir bilet fiyatlarıyla geçinebiliyorlar. Hani insanların gelir grupları için çok ciddi masraflar olmuyor bu konserlere gitmek. Ama Türkiye'de kişi başına düşen gelir Avrupa ülkelerindeki gibi olmadığı için bu konuda biraz daha mütevazı davranmamız lazım. Evet, teşekkür ediyorum. Bugün de maalesef yayınımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum Burç Bey programımıza katıldığınız için. İnşallah yine başka bir programda daha uzun uzun konuşma şansımız da olur. Çok teşekkür ederim davetiniz için. Ben de çok keyif aldım. İnşallah başka programlarda da görüşürüz. Sağ olun. Değerli Açık Radyo dinleyicileri, kültür sektöründen bu haftalık da bu kadar. Ben Funda Lena. Haftaya pazartesi akşamı tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Funda Lena'yla Kültür Sektörü. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.